bezsenna noc. Gdzie jesteś, siostro? Mija miesiąc, mija rok. Gdzie jesteś, bracie? Pękło na pół życie nam. Gdzie jesteście? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kolejna bezsenna noc. Gdzie jesteś, siostro? Mija miesiąc, mija rok. Gdzie jesteś, bracie? Pękło na pół życie nam. Gdzie jesteście? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kolejna bezsenna noc. Gdzie jesteś, siostro? Mija miesiąc, mija rok. Gdzie jesteś, bracie? Pękło na pół życie nam. Gdzie jesteście? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Pusty pokój, co dzień go mijam. Jest głuchy i cichy, a tak pełny wspomnień, co mnie dobija. Dławi mnie w gardle, gdy wchodzę tam dzisiaj. Boję się tego spokoju, tak martwa jest ta cisza. Stoję, zastygam tu w progu, znów tu nic nie słychać. Myślę, czy kiedyś, gdy wejdę, to znów mina ubliżać. Jak zawsze, gdy wpadałem przez drzwi, na szybko coś się spytać. Złość trwała chwilę, jak zawsze mówiłaś, to weź. Potem jak dwa debile za chwilę, śmialiśmy się z czegoś do łez. Tęsknię za tobą i oddałby połowę siebie, by ciebie tu mieć. Leżą rzeczy twoje, tak jak je tu zostawiłaś, siostro. Nie sprzątam ich, bo się boję, że mam do czynienia z jakąś klątwą. Że gdy je wyrzucę, to wyrzucę ciebie i znikniesz bezpowrotnie. I umrze nadzieja i nigdy nie wrócisz do domu rodziców i do mnie. A my jak skamieniali, spróbujemy ruszyć gdzieś, nie wiedząc, co się z tobą stało, czy żyjesz, czy też nie. Bezsenna noc. Gdzie jesteś, siostro? Mija miesiąc, mija rok. Gdzie jesteś, bracie? Pękło na pół życie nam. Gdzie jesteście? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kolejna bezsenna noc. Gdzie jesteś, siostro? Mija miesiąc, mija rok. Gdzie jesteś, bracie? Pękło na pół życie nam. Gdzie jesteście? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zawsze wesoło wracałeś ze szkoły, najmniejszy w klasie, za dużym plecakiem. W czapce z poponem czerwonym, zrobionym na drutach przez babcię. W kurtce North Face'a z lumpeksa, czerwona, jedyna w klasie. Widać cię było z daleka, okno wychodzi prosto na klatkę. Od starszej dekady to same mieliśmy, od zawsze z moim bratem. Z dziesięciolatkiem mieliśmy więź, jakby był moim bliźniakiem. Więc czułem, że coś jest nie tak, nie brałem tego poważnie. Wykipiało mleko, rozlało się jak nigdy po całym blacie. Żołądek miałem ściśnięty i wziąłem się za sprzątanie. Gdy skończyłem i spojrzałem w okno, zmroziło mi serce. Zrobiło się ciemno na dworze, a ciebie nie ma tu jeszcze. Oczy bolały mnie od wypatrywania w czerwonej kurtce chłopca. Bolą do dziś, codziennie tu stoję, patrząc z tego okna. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Winie się, że nie poszedłem po ciebie. Tamtego dnia świat zaginął, może w za dużym plecaku schowany. Gdy widzę w czerwonej kurtce chłopca, serce mi krwawi z otwartej rany. Gdzie jesteś, siostro? Gdzie jesteś, bracie? Gdzie jesteście? Ktokolwiek wiedział, ktokolwiek wie.